राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 16 जनवरी 1994 को रात्रि लगभग 7:15 बजे मदुरई में हुआ। राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सच्चिदानंद घन परमात्मा को और संत महापुरुषों को सादर अभिवादन कर आप लोगों के समक्ष उस बातें कहने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें हैं वो शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, संत महात्माओं की है, और त्रुटियां वो मेरी है। तो सज्जन आदमी व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न देकर भी सिद्धांत की तरफ ध्यान देते हैं। एक बात मैं विशेषता से कहता हूं, मनुष्य ने रूप पैसे को तो धन माना है, रुपये हैं, पैसे हैं, सोना है, चांदी है, रत्न है, हीरा पन्ना, लाल पुखराज आदि, इनको तो मूल्य दिया है। परंतु इससे एक बड़ा भारी विलक्षण धन हमारे पास है, उस धन की तरफ ध्यान कम है, उसकी महिमा सबसे अधिक है। वो है हमारे पास जीवन का समय, जो मानव शरीर का समय मिला है ये सबसे कीमती है। उस समय का मनुष्य आदर नहीं करते हैं, एक ये बड़े दुख की बात है। एक एक क्षण का आदर करना चाहिए। इस समय के खर्च करने से हम मूर्ख से पंडित बन जाते हैं, बालक से जवान हो जाते हैं, एक आदमी के 20-50 परिवार के लोग हो जाते हैं। समय लगने से हमारी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, समय लगने से लौकिक चीजें सब मिलती है, इतनी बात नहीं है। अगर ये मानव जीवन का समय लगा जाए तो अनंत ब्रह्मांड जिसकी इच्छा मात्र से उत्पन्न और पारित और संहित होता है, उस परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और दर्शन ही नहीं, भगत भगवान कहते हैं, भगत मेरे मुकुटमणि, उस भगवान के भी मुकुटमणि हो सकते हैं। किससे हमारे पास जो मानव जीवन का समय है उसका सदुपयोग किया जाए। मार्मिक बात है कि समय देने से भगवान मिल जाते हैं, परमात्म तत्व की प्राप्ति, जीवन मुक्ति, तत्व ज्ञान, भगवत प्रेम, भक्ति, ये समय से मिल जाते हैं। समय तो काल है, ये कोई विशेष महत्व की बात नहीं रखता। इस समय का नाम काल है, काल। दूसरा अक्षर कहते तो इस नाम समराज है, कालो दंड श्राद्ध देवो भाई वर्ष तो अंत का अंत है, चमराज है ये समय। क्योंकि वो सुख सुख खा जाता है, ये समय समय पा करके उथल पुथल हो जाती है, सुख खा जाता है। नवग्रह 64 जोगणी 52 वीर प्रसंत, काल भक्ष सबको करे हरिशरण दर्पण, नवग्रह 64 योगिनी का सबको समय कहा जाता है। ब्रह्मा जी की उम्र खत्म हो जाती है, ब्रह्मा जी तो समय सबू खा जाता, एक परमात्मा के शरीर में नहीं खा सकता। ब्रह्मा अगन तन बीच में मत कर काटे कोई, उलट काल को खाते हरिया को मोय, सबको काल खा जाता है, मन समय का सदुपयोग किया जाए तो वो काल को खा जाता है। मन मौत सबको आती है, सबको मौत मारती है, परंतु मौत को भी मार सकता है मनुष्य मानव जीवन के समय के सदुपयोग से। इतनी विलक्षण महिमा इस समय की है। उस समय को तार खेल तमाशा बीड़ी सिगरेट हुक्का आदि पीने में, बातें करने में, वृथा बकवाद करने में समय लगा देते हैं, वो बड़ी भारी भूल करते हैं। भाइयों बहनों, बार बार बात करने का समय नहीं मिलता है हमें, तो आज कृपा करके इस तरफ ध्यान दें। अब जो बचा हुआ हमारा समय है वो ऊंचे से ऊंचे काम में लगे, ऊंचे से ऊंचा काम भगवान को याद करे, भगवान का भजन करे, जप ध्यान करे, कीर्तन करे, दूसरों की सेवा करे, सुख पहुंचावे, इसमें ही समय लगे। समय को पैसों कमाने में लगाते हैं वो भी ठीक ही है, परंतु समय की कीमत नहीं समझे, समय को बर्बाद कर देते हैं। एक एक क्षण सोच समझ करना चाहिए। इस समय रूपी धन की एक विलक्षण बात बताऊं, धन आप तिजोरियों में बंद कर सकते हैं, महीनों वर्षों रख सकते हैं, बैंकों में बंद कर सकते हैं, जमीन में सोना आदि गाड़ सकते हैं, और समय पर वो मिल जाता है, पीढ़ियों के बाद मिल सकता है, वो बंद किया जा सकता है, पर ये समय बंद नहीं किया जा सकता। ये तो जा ही रहा है तेजी से, और ये समय जाने पर मौत आ ही जाएगी, किसी के हाथ की बात नहीं है जो मृत्यु के बाधा दे सके, मृत्यु ना आने। हमारा जो जीवन है अभी जी रहे हैं, ये केवल इन श्वासों के समय के भरोसे पर ही है। ये समय खत्म होने के बाद उसी क्षण मरना पड़ेगा। ये जीना सबको प्यारा लगता है, दुखी से दुखी प्राणी भी जल्दी जल्दी मरना नहीं चाहते। वो जो समय है जो हमारे को जिला रहा है, वो समय प्रति क्षण खर्च हो रहा है। आप और हम यहाँ आकर के बैठे, उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं है। मैंने बोलना शुरू किया उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र कम हो गई है, चाहे दो चार मिनट हो तो इतना समय खर्च हो गया है। मौत इतनी नजदीक आ रही है। एक ध्यान देने की बात कहता हूँ, मनुष्यों के प्राय हमारे आपके मौतों के जची हुई है कि हम जी रहे हैं, बिल्कुल झूठी बात है, मर रहे हैं ये सच्ची है। 100 वर्ष का होने वाला बालक जन्मे और 5 वर्ष का हो जाए, क्या उसकी 100 वर्ष की बाकी है? मानना ही पड़ेगा 5 वर्ष खत्म हो गए, अब 95 वर्ष का ही रहा है। तो एक एक मिनट एक एक सेकंड खर्च होता है, वो जीने में से खर्च होता है, मौत नजीक आती है। तो जी रहे हैं नहीं, मर रहे हैं। जितनी जितनी जिन भाई बहनों को उम्र आ चुकी है उतने मर चुके हैं। अगर ही पता नहीं कितना जिएंगे, पर इतने मर गए इसमें संदेह नहीं है, इसमें शंका नहीं, इसमें संदेह नहीं है, इसमें असत्य नहीं है। तो हम जी नहीं रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे जन्म के समय जितना समय था उतना समय अब नहीं है। 5, 10, 15, 20, 50, 60 वर्ष आ गए, उतने हम मर ही गए। इस तरफ ख्याल करें आप लोग, इस तरफ ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं करते हैं लोग। ऐसा समय जा रहा है, इसको बंद नहीं कर सकते। आप सोते रहे, बैठे रहे, काम करें न करें, पढ़ाई करें न करें, भजन ध्यान करें और व्यापार करें, व्यवहार करें, इसके सिवाय झूठ कपट बेईमानी करें, ताश पर खेलें, आप तरह करते हैं पर समय रुकता नहीं है, समय खर्च हो रहा है, इस तरफ ख्याल नहीं है, ताश तो ऊपर खेल रहे हैं, समय जा रहा है, मौत नजीक आ रही है, कर क्या रहे हो? बड़े दुख की बात है, समय जैसे कीमती समय है, कीमती चीज कोई नहीं है। समय खर्च करने से मिल जाए, परमात्मा जो अनंत ब्रह्मांड की रचना करने वाले हैं, वे भक्तन को दास कहते, मैं भक्तों का दास हूँ। भक्त कौन है? कि जिसने समय भगवान के चरणों में लगाया है। तो कितना ऊंचा दर्जा इस समय का है, वो समय खेल तमाशों में से बीत जाता है, बड़े दुख की बात है। सज्जनों प्रेम से आदर से प्रार्थना है कि सोच समझ करके खर्च करो। तो खर्च करो ये हाथ की बात नहीं, खर्च तो हो ही रहा है, हर दिन सावधान रहो, मौत आ रही है। जैसे कोई मोटर पर बैठा है और उसने कह दिया भी मोटर हमारी है, ये घंटा भर आपको दिया है, अब घंटा भर में आप बैठे हैं, जा रहे हैं, सामने दूसरे मोटर वाला आ रहा है, उसे बहुत जरूरी आपके काम था तो उसको हाथ देते चुप करते, वहाँ उससे बात करते तो शांति से बात नहीं कर सकते। समय उधर घड़ी लगी हुई, समय खर्च हो रहा है, थोड़े से में समय लगे, अच्छा अच्छा जयराम जी चलो भाई चलो, ऐसे हरदम सावधान रहो। समय जा रहा है नहीं, और समय गया मौत आ जाएगी, मृत्यु से रक्षा करने वाला समय है ये। समय रहते हुए आदमी मरता नहीं, और समय बीतने पर जी सकता नहीं, उसी क्षण मरना पड़ेगा। वो समय हमारा ऐसे ही जा रहा है निरंतर। जैसे धन होता है, उस धन का घर खर्चा होता है, एक उसमें भी धन खर्च होता है, ऐसे अपने खाने पीने में काम धंधे में खर्च होता है, ये घर खर्चा है, समय रूपी धन का घर खर्चा है। और जो अधिक नींद में समय चला जाता है, वो समय चोरी हो गया, धन ले गए चोर, कोई काम नहीं आया। थोड़ी समय नींद लेना तो ठीक है, अधिक समय में सोते है वो समय हमारा चोरी हो रहा है। और झूठ कपट करने जासारी बेईमानी ठगी धोखेबाजी करने में जो समय जाता है, वो डाका पड़ गया, डाका डाकू होते हैं, वो धन भी ले जाते हैं, मारपीट कर देते हैं। तो समय तो लगा झूठ कपट में बेईमानी में, तो समय तो खर्च किया, जिसे परमात्मा प्राप्त हो सके थे उस समय वो खर्च किया, और उसके बदले में नरक तैयार किए। झूठ कपट बेईमानी करके धन कमाया जाता है, वो धन तो यहाँ रहता है, उसमें कौड़ी एक साथ चलेगा नहीं, और पाप किया हुआ कौड़ी एक पीछे रहेगा नहीं, वो सबके सब साथ चलेगा। मन में समझते हैं हमने बड़ा भारी अच्छा काम किया है, नरकों की तैयारी करी है, महाराज बहुत बड़ी भारी भूल की है, समय खर्च करके नरक खरीद लेना ये कोई बुद्धिमानी की बात है? महान दुख खरीद लेना मानव का समय खर्च करके बहुत बड़ी पाप की बात है। चोरी करते हैं, व्यभिचार करते हैं, झूठ कपट करते हैं, ठगी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, विश्वासघात करते हैं, और लगता है समय उसमें जो जी रहे हैं परमात्मा प्राप्त हो सके वो समय खर्च करके नरक ले रहे हैं। और नरक ले रहे हैं इतनी बात नहीं है, एक और बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। झूठ कपट बेईमानी करने से स्वभाव में आ जाती है बात, तो स्वभाव में आ जाने से अगर फिर समय खर्च होगा। इस तरह से समय खर्च कर रहा है वो तो किया है, समय खर्च करके एक बेईमानी खरीद ली है, उस बेईमानी को छोड़ना कठिन हो जाता है। समय का मन स्वभाव का सुधार कठिन होता है, वो स्वभाव बिगाड़ लेते हैं समय खर्च करके, जीने का समय देकर और बेईमानी चोरी व्यभिचार आदि काम करने की आदत, ऐसा एक स्वभाव बन जाता है, जो अगर पाप ही पाप करने पड़ते हैं उस बेईमानी के वशीभूत होकर के, ऐसा स्वभाव खरीद लिया, बहुत बड़ा भाई नुकसान कर लिया। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय भगवान में लगाओ। इसमें टैक्स लगता है, जैसे पैसे कमाओ तो उसमें टैक्स देना पड़ता है। ऐसे बिरादरी में किसी ब्याह में जाना पड़ता है, किसी के बेटा पैदा हो गया, किसी को संस्कार हुआ, उसे जाना पड़ता है राति में ब्याह आदि में, वो टैक्स लगता है। टैक्स देना पड़ेगा, भरना पड़ेगा, समय रूपी धन का टैक्स लग गया। ये बचेगा कितना आपका, चोरी में गया, डकैती में गया, घर खर्चे में गया, और डाकू डाके पड़े में गया, डाका लगे उसमें गया, समय वो खर्च हुआ। बुरे बुरे व्यसन कर लेते हैं, बीड़ी है, सिगरेट है, तम्बाकू है, उपा है, पाग पाग है, चरस है, आदि आदि सेवन करने में, चाय कोकर आदि सेवन करने में समय लगाते हो और आदत बिगाड़ लेते हो, शरीर को बिगाड़ लेते हो। पान पराग आदि खाने से थाइसिस आदि बीमारियां होती है, सिगरेट पीने से थाइसिस बीमारियां मात खरीद लेते हो, खर्च करते हो समय, जिससे भगवान मिल जाए वो समय कीमती खर्च करके शरीर को रोगी बना लेते हो, स्वभाव को खराब बना लेते हो। क्या किया काम, समय खर्च किस में किया, किया क्या आपने, कितना नुकसान हुआ है, और उस नुकसान के लिए समय खर्च करना पड़ता है। समय रूपी धन धन है, ये धन का खर्च करना पड़ता है। इस वास्ते भाइयों बहनों सावधान रहो, गई सो गई अब राख रही है, मनवा आ जाऊं मान तो सही है, गया सो तो समय गया, अब समय जितना बचा है बड़ी सावधानी रखो, बिना सावधानी के ये समय का सदुपयोग नहीं होगा। पैसों को ताले में बंद कर देते हो, अब समय को ताले में बंद कर दोगे क्या, ये तो निरंतर खर्च हो ही रहा है। समय तो धन तो नया कमा जा सकता है, पर समय नया नहीं पैदा होता है, पुराना समय है वो खर्च ही खर्च होता है। पैसे तो खर्च होते हैं, पैदा भी हो जाते हैं। बेटा जवान ब्याह हुआ मर जाए तो बड़ा भारी नुकसान है, धन जाते तन कष्ट थे, घर मानस मर जाए, तीन धक्का से रामदास शकल विकल हो जाए, ये बड़ा धक्का लगता जीवन में। ब्याह हुआ बड़ा जवान बेटा मर जाए और शरीर में ऐसा रोग हो जाए तो मरना ही पड़ेगा, वैद्य जाकर जवाब दे देते हैं, और धन सभा है लाखों रुपये सब का सब लुट जाए, चल जाए, कंगले हो जाए, ये तीन बड़े भाई नुकसान होते हैं। तो वो जवान बेटा मर गया इसका बड़ा नुकसान होता है, पर नुकसान क्या, पीछे छोटे लड़के हैं वे फिर जवान हो जाएंगे, क्या समय पीछे हो जाएगा पैदा, आपकी अवस्था चली गई वो जवानी पीछे आ जाएगी, ये तो चला गया चला ही गया। बचपन में पढ़ते थे तो अच्छा काम किया, खेल कूद में चला गया तो चला गया, उस समय पीछा नहीं आया, गया वक्त नहीं आवे दूसरी बारिया, भजन करो दरदारिया, ये गया वक्त पीछा नहीं आता, समय तो चला ही गया। ये पैदा नहीं होता है, धन पैदा होता है खर्च होता है, पुत्र पैदा होता है, आज की तारीख ऐसा नहीं पैदा करना बंद कर दे, तो पैदा होता है ये तो, परंतु समय पैदा नहीं होता है, समय तो गिनती का है, वो जा रहा है, वो जाने पर मरना पड़ेगा, और इसे भूल नहीं होती है। आपने बहुत देखा होगा, तो मैं तो सैकड़ों हजारों लाखों आदमियों से काम पड़ा देखा है, पर मौत के भूल में दो चार आदमी, एक आदमी देखने में नहीं आया कि मौत भूल गई, यहाँ रह गया एक आदमी, बच गया 100-200 वर्ष का हो गया, भूली हो गई, बड़े बड़े काम में भूल होती है, इसे भूल नहीं होती। विभूति अब वर्ण आता है, सावधान रहने बड़े बड़े समय सावधान रहे, सबसे तेज है, इसमें भूल नहीं होती है, मरना ही पड़ता है वक्त पर, और इसमें तातील नहीं होती। काम धंधा में रविवार आ गया, आज बाजार बंद रहेगा, ऐसे ये मरने का बाजार बंद नहीं होता है, कोई आ जाए, कोई बाहर, कोई तिथि, कोई संक्रांति, कैसे ही काम कौन आ जाए, ये मरने का तो खुला रहता है, समय खर्च हुआ उसे मरना पड़ेगा। काम करते करते काम पूरा नहीं होता है, सही में सही पूरा हो जाता है, समय पर समाप्त हो जाता है। जोधपुर में एक आदमी तांगे वाला मुसाफिरों को लेकर पहुंचाने जा रहा था, और घोड़ा चलाया, लगाम पकड़ी है, हाथ को ऐसे कच्चा मुख ऐसे मारने के लिए, ऐसे राम नाम सतगुरु ने नापस की बात है। एक ब्राह्मण गरुड़ पुराण पढ़कर बांस करके मर गए, उनका आ रहा था, इधर से हरिप्रसाद जी मिले, बात करी, ले आए क्या, वो बहुत खोपड़ा और नारियल लिया है, भेंट आ गए, कहा ऐसी आगे घट मर गए। स्नान करने के लिए कपड़ा उतार करके रखा, पाइप में ऐसे दीवार थी खाट रखा हुआ था, तो उस पर लेकर के स्नान कर और इधर से कपड़ा लेने लगे, खाट पर हाथ लग करके उस लेने लगे, इतने मर गए। क्या पता है ये वैसे ही शरीर है आपके हमारे, ये फौलाद के नहीं है, उसी धातु के बने हुए हैं, मारे हैं काल अचानक चपेटे की हो या घरे के में राख की ढेरी, विचार करते हैं ना सच रह जाएगा, फिर अपने आप सत बोल जाएगी, काम हुआ के वही रह जाएगा, मन में विचार हुआ गुड़ गोबर हो जाएगा, वो सब कुछ कर नहीं सकोगे। रावण ने कह दिया है, रावण जब मरने लगा है तो भगवान राम जी बोले, लक्ष्मण आज एक विद्वान उठ गया, एक नीतिज्ञ और बड़ा विद्वान था दुनिया भर में, वो चला गया, बहुत बुद्धिमान था रावण। लक्ष्मी जी ऐसा कहा, हाँ। तो वो रावण ने जाकर पूछा, तैने अपना समय खर्च किया, आज तो जा रहा है तो बता, कोई खास सार बता दे, सार बात। वो बोला नहीं, तो कहा महाराज बोलते नहीं, कहाँ खड़ा था सिर की तरफ, वो ब्राह्मण है, पैरों तर खड़ा रहो, हाथ दो पूछ, ऐसे कैसे बोलेगा अन्याय से, पैरों तरफ खड़ा था तो बोला, तो कहते तब से सावधान रहना, मेरे मन में थी कि स्वर्ग या तो सीढ़े लगा दू, इस समुद्र को ला करके अमृत विश्व मीठा कर दू, चंद्रमा का उदय अस्त होता है सदा, तो पूर्णिमा सदा रहे ऐसा कर दू, पर क्रिया सो दो क्रिया, जो प्रचार करते थे सब रह गया, जो काम करना वो जल्दी कर लो, और फिर कुछ नहीं कर सो, आज मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा ऐसा कर दूंगा या कर दूंगा, सोने में सुगंधी कर दूंगा, तो नहीं कर सकता, मर गया। इस बात जो काम शुभ करना वो जल्दी कर लेना, ये मेरी शिक्षा है। तो भाई मरता हुआ रावण कह रहा है कि ये मेरी भूल हुई, जो काम करना था वो नहीं किया, कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, मार वार मनसूबे डूबा, मनसूबे करते ये करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे, करो फिर क्या करोगे, फिर तो मर जाओगे, मरोगे, करिष्यामि करिष्यामि करिष्यामि इति चिंतया, मरिष्यामि मरिष्यामि मरिष्यामि इति विस्मृतम्, करेंगे करेंगे करेंगे ऐसा करते हैं, अरे वो तो याद है, मरेंगे याद ही नहीं है, अरे करेंगे तो बाकी रहेगा, मरेंगे जरूर, वो तो मरना ही पड़ेगा। बालक पैदा होता है, वो पैदा होने वाला बालक योग्य होगा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा संदेह है, ब्याह होगा कि नहीं वो संदेह है, लड़का लड़की होगे नहीं होगे संदेह है, धनी होगा कि नहीं वो संदेह है, बड़े मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह है, निश्चित पक्की बात है, उसको तो गफलत में छोड़ दिया है, और जो संदेह बात है उसमें रात दिन लगे, धन कमाओ आए धन आए धन आए धन कर रहे, अरे असली धन खर्च हो रहा है आपका, जो साथ लेने का धन पैदा कर लो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए राजधरा के राम नाम धन हो, इस तरह ख्याल करो, समय बर्बाद मत होने दो भाइयों बहनों माताओं, कृपा करो अपने जीवन का समय है अच्छे से अच्छे काम में लग जाए तो अच्छी बात है, आपका समय शुद्ध हो जाए, आपका स्वभाव शुद्ध हो जाए, आपकी आदत पवित्र हो जाए, संसार में आपका यश हो जाए, लोग भी याद करें, ऐसे अच्छे काम करो नहीं तो मर जाओगे। एक पंडित जी काशी से आ रहे थे, शहर में होकर निकले, वर्षा आ गई तो वो एक दरवाजा था उसके नीचे खड़े गए, पुस्तकें थी भीग जाएगी, उसके ऊपर वेश्या रहती थी, तो वो शहर था, वो मशान घाट की तरफ वो रास्ता था, तो एक मुर्दा आ रहा जा राम नाम साथे बोलता हुआ, तो बेशिया अपनी छोरी को बोलते छोकरी जा देख ये स्वर्ग में गया कि नरक में देख लिख कर, तो छोकरी गई पंडित जी ठहर गए, भाई ये बात देख क्या बात है, आखिर कहा वो तो नरक में गया, नरक में गया, इसने में एक दूसरा मुर्दा आया था कि ये स्वर्ग में गया, तो ये नरक में गया ये स्वर्ग में गया, आखिर कह दिया पंडित जी ने, देख रहे वर्षों काशी में रहा, अध्ययन किया, विद्वान बन गया, अब घर पर जा रहा हूँ, तो इसने चट कह दिया स्वर्ग में गया नरक में क्या कैसे पता लगे, तो ऊपर गए, ऊपर गए तो बेशा तो देख लिया कि हमारा ग्राहक तो है नहीं, पोथी कमर बंद ही हुई है, साया कि महाराज कैसे आए कि माता जी की बात पर है, मैं माता जी मत कहो मैं तो एक बेशिया हूँ, ऐसी बात है, मैं सीखने के लिए आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हारी दासी से तुमने कहा कि ये स्वर्ग में आ गए नरक में, और थोड़ी देर आ गए नरक में गए, स्वर्ग में बता दिया। वो हमें पता ही नहीं लगता मरने वाले का कि स्वर्ग में गया नरक में गया, और इसने पता लगा दिया। तो बेचारे के छोड़िए तेरा मनाल को बताओ, कहते ने कैसे देखा स्वर्ग में नरक में गया, क्या विद्या थी। तो कहते मैं गई वहां जो रो रहे थे किस घर का आदमी मरा, पता लगा लगे थे ये रो रहे इस घर का आदमी मरा। तो उस घर के पास पास पड़ोसियों के कान देकर मैंने बातें सुनी, बातें सुनी का मग मर गया कि निहाल हुआ यही कुफत करने वाला, और किसी को राजो फंसा देते, किसी चोरी करा देता, किसी डाका कटवा देता, किसी की लड़ाई करा देता, झूठी गवाह देकर फंसा देता था, मर गया बड़ा अच्छा हुआ, कुत्ता मरिया घर के ऐठ गई बड़ा अच्छा हुआ, ऐसा लोग कह रहे थे। तो मैंने कहे तू नरक में गया, दूसरा वो मर गया वहां जाकर पूछा पास में वो आदमी मर गया, गजब हो गया। अपने मोहल्ले में तो वो ही था, सत्संग का आयोजन करता था, भजन ध्यान कीर्तन करता था, कोई बीमार हो जाए तो रातों जगता, दवाई आदि के पानी करता, वो सबकी सेवा करता, चाहे उसके साथ बैर रखे प्रेम रखे सबकी सेवा करता था। वो चला गया था, हमारे तो मोहल्ले में अंधेरा हो गया, ऐसे बात करते थे। तो मैं वो तो स्वर्ग में गया। पंडित बोलते ये तो हम भी जानते हैं, अच्छा काम करने वाला अच्छी गति को जाता है, बुरा काम करने बुरे लोगों में जाता है। पर ये तो बड़ी बिल्कुल सुना रखे, लोगों में जब लोग रो रहे गजब हो गए हमारे, तो स्वर्ग में गया और राजी होते नहीं हाल हुआ आफत मिट्टी है तो नरकों में गया बेचारा। तो अपने स्वभाव से आपकी परीक्षा होती है, आप स्वर्ग में जाते हो नरक में जाते हो। तो सज्जनों आज से ही स्वभाव को शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, लोगों की सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, आराम करो। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधम आई, पर हित बस जिन के मन माही, तिनका जग दुर्लभ सुनाई। तो दूसरे का हित हो सही करो, नहीं तो कम से कम अहित मत करो, किसी नुकसान हो जाए डरते रहो, यह जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। भला करो कम से कम, बुरा तो मत करो, बुरा का फल बुरा निकला है। भलाई कर चलो जग में तुम्हारा भी भला होगा, तो अच्छा काम करो, जीना कितने ही दिन का है ये तो जरा सोचो। धन कमाओगे ये करेंगे ये करेंगे, कब तक करोगे? बंदो जाने धन करूं धन कर करूं गुमान, साई हाथ कतर नहीं राख लुमान, क्या करेगा कब तक करेगा? धन कमाते कमाते यूं करेंगे इतने पर राम राम सदबोल भी पता है। अभी करना हो सो कर लो। अजमेर के राजा थे भीष्मदेव, तो बड़े भाई थे वो, उसने तो वो दान पुण्य किया करता, वो छोटा भाई था, उसने कहा मैं धन इकट्ठा करूंगा। तो उसने क्या किया कि रोजाना आना भाई भी मिट्टी निकाल देना, अजमेर के पास आना सागर है, आना सागर, आना सागर एक दिन आने की मिट्टी निकाल दी, बहुत बड़ा अभी तो मिट्टी से भर गया है सर, परंतु आना सागर हो गया आने का पुण्य कर। वो कहते ऐसा नहीं मैं करूंगा साथ में, आने दो आने क्या पुण्य करे, लाखों रूपये लगा करे बढ़िया का ऊंचे ऊंचा काम करेंगे। उसे भाई अपने तो आने भाई कर दो किया, तो उसने संग्रह किया, तो उसने 20 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया, 20 करोड़ टन टन टन करने वाले समझे। और मोर है ये करके किया, तो एक संत ने उसको एक बूटी दी थी और मंत्र दिया, ये बूटी तुम दोगे तो पानी है जो 2010 रास्ता दे देगा, जो उस रास्ते में जाकर गहरा पानी था समुद्र में, उस गहरे पानी में वहां जाकर के रुपये इकट्ठा कर दी। अब कोई कहां से करे पता ही नहीं लोगों को, लगा निकाले कैसे, निकाल नहीं सकते। तो 20 करोड़ में कुछ कम रही मामूली, फिर काम करेंगे। दोस्ती मर गई, रानी मर गई, तो किसी राजा ने कहा भाई हमारी कन्या है ब्याह लो, तो ब्याह हो गया, राजा उस जल्दी ब्याह हो जाता है, अरे कन्या दे देता है, ब्याह हो गया। तो वो उसके पास मोटी थी एक, वो ऐसी टेढ़ी सी, तो वो सदा उसे पूजन करे और सेवा करे। तो रानी ने समझा कि अपनी पहली रानी की पसली है ये, उसकी ये पूजा करता है, और जब तक ये रहेगी मेरे से प्रेम करेंगे नहीं तो ये से नष्ट हो जाए तो ठीक है। वो पड़ा पड़ा जिस पूजा करता था, राजा बाहर गया, उसने कूद कर पीस कर उड़ा दी ईर्ष्या के कारण से। ईर्ष्या आकर दी गए, पता लगा कि तो उड़ा दी, अब क्या तो कड़ा काम कर रहे हो, हम बड़ा भारी काम करे, बड़ा काम छोटा शुरू तो कर दो, बड़ा पीछे कर देना कोई हर्ज नहीं है, पर छोटा काम शुरू तो कर दो, कुछ तो हो जाए। कहते पीछे करेंगे, पीछे पीछे क्या है, पीछे रोगे भाई सो पर सिर धुन धुनी पछताए, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, तो करना शो कर लीजिए, काम कैसा काम जल्दी जल्दी, नहीं तो समय चला जाएगा। ऐसा जा रहा जाएगा क्या जा रहा है, अभी अभी अभी आपके हमारे बात कहने और सुनने में इतना समय चला गया है, इतनी मौत नजीक आ गई है। कहते हैं जी रहे हैं, जी रहे, जी कहा रहे, मर रहे हैं, निरंतर मर रहे हैं, ख्याल नहीं करते इधर, कब भजन करोगे, कब दान पुण्य करोगे, कब पुकार करोगे, शुभ काम कब करोगे, कोई अधिक समय मिलेगा, यही बार यही तिथि यही महीना यही वर्ष ये वर्ष वर्ष बीते चले जा रहे हैं। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी पुनः शशांक पुनरुद्यते रवि काले से किं गच्छति, पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरी शशांक जब सर्वाधिक सूर्योदय रात आई दिन आई फिर आई, ये तो बार बार दिन फिर आ जाता है, पर समय भी आता है, अवस्था आपकी आती है पीछे ही, काले से किं गच्छति, काल तो चक्र है, तिथि आ जाती है, महीना आ जाता है, वर्ष आ जाता है, शताब्दी आ जाती है, आजाद आ जाती है, युग आ जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये तो क्रम से आते जाते रहते हैं, बस वो जीने का समय जा ही जा रहा है, आ नहीं रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान है, कितना धन सबके पास में, ये आंखें टिमटिमाती है, धोखनी चलती है जब तक काम कर लो, और ये टिमाचा बंद हुआ, धोखनी बंद हुई, राम नाम से और वो दिन होने वाला है भाई, पता है नहीं न जाने किसके हो जाए, बालक पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का महीनों का वर्षों का मर जाता है, सौ सौ सौ वर्षों तक कौन सा वर्ष ऐसा है जिसमें मरने की रिवाज ना हो, कौन सा महीना है कि महीना आप मन मास लग गया मरेगा नहीं, मरने वाले है कोई ऐसा महीना, दिनों में है कोई दिन का आज तो छुट्टी का दिन आज मरेगा नहीं छुट्टी है कोई दिन ऐसा, कोई घड़ी भी है, कोई मिनट भी है, कोई पलक भी है, क्षण भी, कोई सेकंड भी है, इस सेकंड बैठे राजी हो रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, खुशी है, राजी हो रहे हैं, घर में तो आग लग गई है, शरीर नष्ट हो रहा है, मौत आ रही, खुशी मना रहे हैं, आज हम विजयी हो गए, आज हम पास हो गए, हम तो बड़े हो गए, अरे बड़े नहीं हो गए, जल गया तुम्हारे तो, घर घर लागो लाइन और घर दाह पुकार, जन हरिया घर आप होशियार, घर घर में लाल लगी है, हम जा नहीं रहे, इसलिए ख्याल नहीं है, इसलिए राजी हो रहे, जैसे कोई आग लगा कर घर जल रहा है, खुल कर रहा है, कैसा प्रकाश होगा तो रेखा रेखा दी प्रकाश, अरे प्रकाश इंद्र हो तो स्वाहा हो गया घर, ऐसे तुम्हारी उम्र स्वाहा हो रही है, खुशी मना रहे हो, वर्षगांठ मनाने ऐसा आज एक वर्ष हुआ, रोने की बात है, रोने की वर्ष चला गया हमारा, क्या काम किया तुमने, वर्ष तो चला ही गया, कितना भजन किया, कितना उपकार किया, कितना अंतःकरण शुद्ध किया, कितने अपने स्वभाव में परिवर्तन किया, अपने निर्मल किया, ऐसे समय चलेगा, राजी होता है ऐसा वर्षगांठ राजी हो गए, सोचो सज्जनों ये अपनी खुद सोचने की बात है, ये कब चेत करोगे, अरे कौन कहेगा, अरे क्यों कहेगा, क्यों बताएगा कोई, यार सोचो ये तो मन में है, संतों से हमने सुना है, पुस्तकों में पढ़ा है, वो सर मैं आप तो कह देता हूँ आपको, कौन कहेगा बताओ, श्रवणा या भी बहु फिर यो लभ्य, उपनिषदों में आता है कि ये बातें सुनने के लिए भी नहीं मिलती, सोच समझने की बात है, तो सावधान हो जाओ, भगवान के नाम का जप करो, नाम धन की ते पूंजी बढ़ाते चलो, भगवान के नाम की पूंजी बढ़ाओ, कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सुजानिए जागे राम नाम धन, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, फिर परवा नहीं, हम मोटर में बैठे थे, मोटर चक्कर नहीं, मैंने कोई खराब हो गई, अभी कोई सोच की बात नहीं, तो बीमा बिक्री हुई कोई बात नहीं, तो हरदम भगवान का भजन करते बीमा बिक गई, कभी मेरे क्या हुआ उसकी, कभी मर जाए तो क्या जाता, भगवान का नाम चिंतन कर रहा है। अंत काले समय स्मरण मुक्त प्रयाति सदभाव याति रास्ते त्रिशंशय। तो नाम जपते हुए मरे तो बड़ी बात है, और न तो भजन भजन संग्रह हो जाए, पूंजी संग्रह हो रही नाम के साथ में चलने की, तो लाभ ही लाभ है। झूठ कपट बेईमानी करते मर गए तो क्या दशा होगी, चिंतन क्या होगा, कपट का झूठ का चोरी का व्यभिचार का अनाचार अत्याचार का दुराचार का स्मरण करते हुए मरोगे क्या दशा होगी। तो भाई हरदम सावधान रहो, ये मानव शरीर बड़ा मानव दुश्वार मिले बारम्बार, ये बार बार नहीं पाई है मेरे धर्म की मौज, ये मिल गया शरीर तो जल्दी जल्दी भगवान के भजन में लगा दो, उपकार में लगा दो, संसार का हित करो। पैसा दिया है राम जी तो दूसरों के हित में लगाओ, गायों की सेवा में लगाओ, गरीबों की सेवा में लगाओ, जिनके बालक है विधवा हो गई बेचारी नहीं तो उसके बच्चों को पढ़ाओ, गोद लेते हो एक क्यों ईशानी बैठा हुआ अपने पर, लोगों जो बच्चे है जिनकी पढ़ाई नहीं उन पढ़ाई कराओ, बड़ी लड़कियां होगी जिनका ब्याह नहीं हो रहा तो ब्याह करा दो। राम जी ने भगवान का दिया है पैसा दिया है, छोड़ कर मरोगे 5,000-10,000 लाख ज्यादा छोड़ कर मरे तो क्या फायदा, अरे कम हो गया तो क्या फायदा, कार नुकसान हो गया, इतना समय तो अच्छा अपना समय तो नहीं धन तो सदुपयोग में हो गया, जोड़ी जोड़ी धन कृपण जोड़ जोड़ के मन मान रहे मन मोद मधुमाखी जो मूड मन गृह काल की बोध, मधुमाखी मध इकट्ठा करती है जहाँ घर लोग ले जाते है आत्मा ले जाती है, ये दशा होगी सज्जनों। एक छोड़ दो धन लाओ धन लाओ, हाय धन हाय धन, लाख रुपए हो जाए जमा और फिर कमाते हैं कम, एक बार ऐसा हो गया लाख में 2,000-5,000 खर्च हो गया बिगड़ जाता है, बाबा छोड़ा तुम कमा कर खाओगे, मनुष्य हो मूल धर्म से खर्च करते हो तो मूल धर्म क्या है, तिल तुड़ी लगाने क्या करना है मूल धर्म का, मूल धर्म खर्च कर दो मालूम होता है कर्जा कर लिया हमारे पर, वो जल्दी जल्दी किस तरह से करके पूरी करो लाख पूरा करो, ये दशा है आपकी। पूछा जाएगा क्या करोगे सर, मरोगे तो लाख खाक भी नहीं मिलेगी साथ में कुछ नहीं रहेगा, ये सब का सब चला जाएगा। इस वास्ते जो हो सके पुण्य काम में लगाओ, अच्छे काम में लगाओ, भजन स्मरण करो, ये समय रूपी पूंजी और धन रूपी पूंजी है, इसको अच्छे काम में लगाओ, नहीं तो इस समय चूकी पूरी कहा पछताने, कहा वर्षा जब कृषि सुखाने खेत सूख जाए फिर वर्षा में क्या फायदा, जिसे प्राण जल जाए तो दीपते भवरे तो खूब खतम प्रत्युद्यमा कीशर मर रहा है उस समय चेत गया हो क्या करो, आग लग गई घर में अब कहते कुआ खोदो, कुआ जल्दी जल्दी निकले तो जल्दी से जल से ये खाक उड़ जाएगी, जब तक जल निकलेगा तब तक राख उड़ जाएगी, अग्नि बुझा लोगे तो दीपते भूकूप खरना आगे आग लग गए कुआ खोदता है क्या करोगे, खोल पानी आ जाए उसे बुझाएंगे, राख ही नहीं मिलेगी भाई कब कुआ तैयार होगा, ऐसे अंत समय में क्या करोगे आप, अभी करोगे तो अंत समय में होगा, अभी स्वभाव बिगड़ा हुआ है अंत समय भगवान की आप नहीं होगी, रात दिन हाय धन हाय धन हाय धन हाय धन कर रहे हे राम हे राम हे राम, तो निहाल जाओ धन आपकी रक्षा नहीं करेगा, धन तो आपसे पाप कराएगा, अरे भगवान को याद करो आपको संत महात्मा बना देगा, आपका कल्याण होगा आपके द्वारा दूसरों का कल्याण होगा, ऐसा समय आपके पास में इतनी पूंजी आपके पास में वो खर्च हो रही है बड़ी तेजी से, इस वास्ते चेत करो सावधान हो जाओ, फिर कब सावधान होंगे, इस वास्ते सज्जनों भाइयों बहनों सावधान होकर भजन में लगो, उसको उपकार करो सेवा करो, स्वभाव मत बिगाड़ो रात स्वभाव मत बिगाड़ो, अच्छा काम करो आपस में प्रेम का बर्ताव करो, घरों में आपस में प्रेम रखो, बड़ों के चरणों में रोजाना नमस्कार करो, सास है जिठानी है बड़ी नंद है बड़ों के चरणों में रोजाना नमस्कार करो, भाई लोगों से कहना का माता के चरणों में मस्तक टिका करके नमस्कार करो, माता के चरणों को मस्तक से छुओ और नमस्कार करो, माँ के सामने संसार बड़ा कोई नहीं है, मात्रा सर्वम नास्य शरीर पोषणम, जितने संसार में संबंधी है सबसे माँ का दर्जा ऊंचा बताया है शास्त्रों में, माँ के स्वामी दास नहीं है, पहला गुरु माँ है, ये शरीर माँ ने दिया है, आज माँ की बात मानते नहीं सामने बोलते है, ये शरीर कहाँ से आया, माँ का कहना ही नहीं करता, माँ को दुख देता है सामने बोलता है तंग करता है उसे पूछा था शरीर कहाँ से लाया, मैं ऐसा हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बड़ा हूँ, ये कहाँ से लाया है, बाजार में मिलता है, माँ ने दिया है, माँ ने, उसे अभिमान करता है मैं जवान बन गया, ऐसे बढ़ गया, कहाँ से बढ़ गया, माँ के बिना बढ़ गया, माँ का दूध बिल्कुल हुए हो, लटकी तरह थे, सुबह की तरह कुछ कर नहीं सकते, मक्खी नहीं उड़ा सकते थे, ऐसी दशा उस दशा माँ ने पालन किया, प्यार करके गोदी में रख करके कष्ट उठा करके कितना दुख से पालन किया है, उस माँ की विचार नहीं करना, ये बहनों माताएं भी सास का परवाह नहीं करती, सास का तिरस्कार करती है, और सौभाग्य के मुकाबले मैं सौभाग्य हूँ, ये सौभाग्य किसका है, वो सास वृक्ष का फल है, उसी सेवा करो, वो कसी तक कहे तो भी ख्याल रखो माँ है, कह दिया। एक ने शिकायत करी, कहता आपकी माँ जी मेरे को गाली देती है, क्या होगी गाली देती, सुन ले कि सुन लो कैसे, मेरे को गाली देती है, मैं कुछ सुनी फिर गाली देकर बोलती है, तो देख तेरे लिए मैं ब्याह में आया, उस समय मैं भोजन करते समय तेरी सहेलियों ने गालियां दी नहीं, सब मैंने सही, केवल तेरे लड़े और क्या समझ हो पता, क्योंकि देखे मैंने देखे गाल दे करके, तो तेरे लिए मैंने गालियां सही, अब मेरे लिए नहीं सह सकती, मेरी बूढ़ी माँ गाली दे उसको, मन का मैं ऐसी गाली दी है, उसको सुना है, तेरे सुना पड़ेगा, तो स्त्री के वश में होकर के माता का तिरस्कार, पिता का तिरस्कार, बूढ़ों का तिरस्कार, महान अन्याय हो रहा है, भाइयों बहनों सावचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, कर्जा है उस सदा हुआ है, वो कर्जा कब अदा करोगे, कौन सा समय आएगा, दान पुण्य करने लगे, सेवा करते हैं संसार की, हमारे लड़के आ जाते हैं, ऋषिकेश रहते हैं, हम लड़के आ जाते हैं, अरे भाई माँ बाप से, माँ बाप तो स्वार्थ ही है, वो अपनी सेवा करते हैं, हम सेवा दुनिया की सेवा करेंगे, कर्जा तो सिर्फ उतारे नहीं, दान करने उतरे, माँ बाप का कर्जा तो उतारो कम से कम, बेअकल कैसे हो रहे, कैसे दशा हो रही है, आप कृपा करो, माँ बाप भी बड़ोगे बूढ़ों की सेवा करो, जिससे विद्या प्राप्त की है, योग्यता प्राप्त की है, शरीर प्राप्त की है, जवानी प्राप्त करी है, बल प्राप्त किया है, बुद्धि प्राप्त की है, विद्या ली है, तो सेवा कब करोगे, इस वास्तव की सेवा करो, प्रेम से हाथ में रहो तो निहाल हो जाओगे, और नहीं तो बड़ी दुर्दशा होगी, कृतज्ञ होता है, कृतज्ञ हुआ बड़ा भारी पापी है, उस पुण्य में सेतु बंध रामेश्वर जाने वाले का कल्याण हो जाता है, बड़े बड़े तीर्थ पर पितृ मित्र दो ही न मुच्यते, वो जाने पर भी मित्र दो ही मुक्त नहीं होता, जो कृतज्ञ होता है, जैसे चार महापातक के मदिरा पान करना, गुरु पत्नी गमन करना, ब्राह्मण की हत्या करना, सोने चांदी की चोरी करना, ये महापातक है, ऐसे विश्वासघात महापातक है, जिन्हें उपकार किया है उनका अपकार करना, उनका दोष देना महापाप है, ये बड़ा भारी पाप है, इस वास्ते सावधान रहो, जिनसे हमने गुण लिया है, शरीर मिला है, शरीर जिसे परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसा अमूल्य सभी माँ ने दिया है, उस माँ का आदर करो, एक छोरा था वो माँ के वो पढ़ करके आया, नई रोशनी का आदमी, मैं नहीं मानता माँ को, वो कहता मैं तो अपने स्त्री लेकों को बाजार में निकलूंगा साथ में लेकर हाथ पकड़ कर, माँ बेचारे पुराने जमाने की एक शहर की बात है मेरे सामने, माँ सही कहते महाराज छोरा ऐसे कहता है, वही बाबा जी शर्म, अब बाजार में अपनी स्त्री को लेकर निकलेगा मेरे को तो शर्म आती है, पुराना जमाना की आज तो फिर वैसे नहीं, कई वर्षों की बात है, साल 2000 से पहले की बात है, याद नहीं इसी का, छोरा मिला सुन मिल गया, तू ऐसे विचार करता है तो माँ का दिल दुखाता है, माँ मर जाए पर खुशी आ जाए, माँ के संबंध तो माँ का तिरस्कार करता है, अपमान करता है, कहाँ से लाया शरीर, बिना माँ कहाँ से लाया बता, बाजार से मिलता है, ले ले तो सही ले ले, कह करता है तू तो खौफ से नहीं है तुम्हारे को, उस माँ का दर्द ऐसा माँ का तिरस्कार करते हो, क्या कहती है माँ कि तुम ऐसे निर्लज होकर के बाजार में निकलो, निकल जाए तो क्या मिल जाएगा, लखपति बन जाएगा, करोड़पति बन जाएगा, राम जी मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा, माँ का सिर दुखाता है, ऐसी बेगली पैदा हुई, क्या बता, कलयुग आया, कलयुग ये लोग कहते हैं कलयुग की क्या पहचान है, कलयुग आप लोगों सारा तीन तीन हाथ घूमते हो, कलयुग की पहचान है, माँ को नहीं, माँ नहीं, मात पिता नहीं, देवा साधु से करवावे सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते निश्चित समझाने प्राणी राक्षस है, ऐसे पैदा हो गया बात, कि कलयुग में क्या है, शास्त्र को नहीं मानते, अम्बरण को नहीं मानते, अशुभ नहीं मानते, ये कलयुग पहचान, पर प्रमाण आप घूमा नहीं, सड़ते हाथ रहे, ये प्रमाण हमारे कलयुग में, कलयुग का जो मानते थे नहीं मानेंगे, शास्त्रों को नहीं मानेंगे, विद्वानों को नहीं मानेंगे, और आप नहीं मानते हो तो हमारी तो बात सच्ची होगी कि शास्त्रों की एक ही बात सच्ची है, कलयुग वाले पर नहीं मानेंगे तो आप नहीं मानने होंगे। आज से 50-60 वर्ष ऐसी बात नहीं थी, मैंने देखा हुआ है, जब हो गया है तो इसका प्रमाण आप चलते फिरते हमारे शास्त्रों में प्रमाण हो तो सूर्य आज के नहीं मानते हैं, हमारे शास्त्रों को सच्चा करते हैं, दिखती हुई श्रद्धा हमारी दृढ़ हो जाती है। सज्जनों को सेत करो, बहनों माताओं से उद्दलता मत करो, उसलता मत करो, अच्छा बर्ताव करो, सबकी सेवा करो, सुख पहुंचाओ, भलाई कर चलो, जग में तुम्हारा भी भला होगा। बुरा किए बुरा हो तो बुरा होता है, जो किसी की जीते बुरी उसका होता है पूरा, किसी की सलाह पूरी तो उसका होता है पूरा, किसी की तोड़े धुरी घूरता है धुरा। कलयुग नहीं, ये कलयुग है, इस हाथ ने इस हाथ ने क्या खूब सौदा, नगद सौदा है ये, जैसा करेगा भरेगा वैसा ही होगा। तो इस बात से सावधान रहो, भूल हो गई तो माफी मांगो, आगे सुख भूल नहीं करेंगे, आज अब ठीक बर्ताव करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, सुख पहुंचाएंगे, क्या पता है कब मर जाओगे, ये प्राण पखेरू कब उड़ जाएगा पता है, फिर अच्छा काम कब करोगे, अभी से बदलो इसको, सत्संग करो, शास्त्र पढ़ो, ये ठीक हो जाए। मार मार अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार करते हैं, नशबंदी करते हैं, गर्भपात करते हैं, यत पापम ब्रह्महत्याया द्विगुणं गर्भपात ने, ब्रह्महत्या महापातक है, उसे दुगुणा होता है गर्भपात का पाप, गर्भपात करते हो, कितनी हत्या करते हो, राजी हो जाए थोड़ा हो जाए तो पालन करना पड़ता है, आपको भी तो पालन किया किसी ने, वे अगर डरते तो आपकी दशा होती है, जन्म होता आपका, क्या सोचो कितना पाप करता है, ब्रह्म हत्या से कितना पाप करते हैं। मैं तो जहाँ जाता हूँ हाथ जोड़ कर देता हूँ, भाई जिस घर में गर्भपात किया उस घर की भिक्षा मत देना, उस घर का पानी भी नहीं पीना चाहिए, महापाप है, उस पापी का मुंह देने से पाप लगे, ऐसे हत्यारे की कह के रोटी मत देना भाई, हमारे को बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, पहले प्रार्थना कर देता हूँ मैं तो, और सोते उनको पूछ रहे साथ है, उनको पूछ लेता है तारे घर में किसी ने ब्रह्महत्या तो नहीं किया, ब्रह्महत्या से दुगुना गर्भपात तो नहीं किया है, अगर किया तो अवर नहीं है, अब नहीं रहेगा तुम्हारे घर का, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका अन्न खराब, उसका जल खराब, उसका दर्शन खराब, ऐसे महापाप करते हैं। अरे वो एक एक होटल करेंगे माई हम प्रचार कर दिखा तो प्रश्न करा दे, क्या कर रही हो आप, मरना पड़ेगा हो जीती रहोगे आप, कितना दिन जियोगे, बाल बच्चे का आप पालने के कौन पालन करेगा, आपका हमारा भी तो पालन किया है किसी ने, तब हम बैठे हैं क्या ऊपर से बरसे हैं आकाश से, सबसे ऊंचा दर्जा माँ का है, वो माँ गई, माँ खुद माँ मारने वाली हो गई, पुत्रादीनी सर्पणी सिद्धत को जाता है, पुत्र भाई सर्पणी होती है वो अंडा देती है, ख्याल अगर बैठ जाती है जो बाहर निकल जा बीच में खा जाती है, बच्चों को खा जाती है वो, तो बच्चों को खा गई वो, तो जन्म ही नहीं दिया, गर्भ गिरा देती है, जन्म नहीं देती, कोई भगवान की प्राप्ति कर ले, भजन कर ले, अरे वो आप रोका करते वो मनुष्य बनेगा, तो ईसाइयों में मुसलमानों में बनेगा, आपका बैरी बनेगा, पांडवों के 9 अक्षरणी थी ना ही दोनों तरफ, जो 2 अक्षरणी सेना ले ली, 4 अक्षरणी उसकी, 11 और 7 होगी उसकी, ऐसे आपके जन्म नहीं रहने से वहाँ जन्मेगा, मुसलमानों में ईसाइयों में आपके बैरी वे बढ़ेंगे, आपके दूसरा नुकसान होगा, आप सोचते ही नहीं हो, विचार नहीं करते हो, कहते ज्यादा हो जाए अन्न कहाँ से खाओगे, मैं कहूँ कम हो जाओ तो अन्न कहाँ से खाओगे, 2 आदमी क्या करे, कई घरों में मर गए, मैं जानता हूँ, मैं सुनता हूँ दोनों बातें हैं, 4 बालक थे उसके 2 मर गए, ये 2 बालक है, और 2 बालक थे उनके मर गए, पानी पाने वाला नहीं है, बूढ़े हो गए हैं, दशा ऐसी हो रही है, ऐसी बात मैंने सुनी है गाँव के बीच में, अब मरने का आपको पता है, बंद कर दिया, अब जीते हुए मरेंगे नहीं, अब बंद कर देते हो, साधु कौन बनेगा, खेती कौन करेगा, व्यापार कौन करेगा, मथानिया में हम चामाशा में थे, 30-35-40 रुपया रोजाना खेत में काम करने वाले बाद भी नहीं मिलते हैं, अब तो 40 रुपया रोजाना कमाए भूखा मरेगा, हम कहते हैं कि ज्यादा हो गए तो खेती करोगे, बिना खेत की बहुत जमीन पड़ी हुई है उसमें खेती हो गई जीवोगे, 2 ही मिलेगा तो खेती करेगा, काम करेगा कि दुकान करेगा, क्या करेगा वो, भूखा मरोगे, उल्टी बात है, बैठ गया सिनेमा देख लिया और देख लिया, लोगों ने कह दिया मार बुद्धि भ्रष्ट हो गई, तो ये शुद्धि को विचार करो, ज्यादा क्या खाओगे, ज्यादा आदमी होगा तो खेती करेगा अन्न मिलेगा, या कम रहेगा, खेती कौन करेगा, खेती बिना अन्न कहाँ से होगा, अन्न कहाँ से, मरोगे और क्या होगा, ऐसा बताओ आप। ऊंधी बुद्धि विपर विराश काले विपरीत बुद्धि, तो भजन में लगो, अच्छा काम करो, उपकार करो, सेवा करो, ऐसी ब्रह्म हत्या जैसी बात मत लाओ, मन में भी ऐसी बात लाओ, कृपा करो कृपानाथ। अब बच गए हो तो अब बचो, बहन बेटी आदि गुरु को बचाओ, बहू है उसकी बचाओ, प्रेरणा करती है प्रेरणा। एक सज्जन मिले कि मेरी स्त्री को रहने नहीं देती, स्त्रियों पीछे पड़ जाएगी, तू पास कर तू करा ले, ऑपरेशन करा ले, फिर डॉक्टर ने क्या बोला मर जाएगी, तब कहीं पिंड छोड़ा, ऐसी दशा हो रही है। अब पूछो इनमें कोई बात पूछो, लोग शंका उसे पूछो, मैंने कहा वो अनुचित कहा हो तो मेरी बात को खंडन करो, काटो, मैं राजा या नाराज नहीं होगा, पहले कहते तो नाराज नहीं होगा, काटो मेरी बात को, या नहीं तो मानो इस बात को, अगर सही है तो मानो, नहीं तो क्यों करो। एक भागलपुर की ब्राह्मणों की छोरी ऋषिकेश भाई, वो कहने लगी कि मेरे को आदमी कहे तुम क्या कर ले दूजा, कुछ तू विधवा हो गई, तो मैंने जवाब दिया विधवा थारी माँ बैठी है मेरे पास, तो बनो लिया एक पस, मैंने कही एक सारी बहन बैठी विधवा, तो एक बहन वास्ते बीतला, एक सारी मारे वास्ते ना विधवा, मैं ब्याह कर रहा हूँ, घर से शुरू कर, नहीं तो मैंने क्यों डबो गए, सुबह हो गया वो बगल बुरी छोरी भी अपना इसी केस में कहा गया, ऐसा दबाव दिया। तो अच्छा काम है तो तू घर से शुरू कर, बुरा काम है तो मैंने क्यों डबो गए, एक मारे वास बीत लिया, तो वहां विधवा होगी जो माँ बस माटी चाहिए, एक पूछो कोई बात पूछो, समय पास में रही है क्या करे, समय गई जवाब दे रही है, अब जाना पड़ता है, सुबह ही आप सत्संग क्या करोगे, सुबह कहाँ करो,